تھانے دار خود اپنے ماتحت کے یہاں گیا جبکہ ماتحت نے اسے دعوت نہیں دی تھی. اب اگر وہ اسے چائے پانی پیش کرے یا کھانا کھلائے تو کیا یہ بھی رشوت ہوگی؟ جی نہیں، بلکہ یہ تو احترام مسلم ہے. وہ اپنے گھر پر آ گیا، اس کو چائے پانی پیش کر دیا عرف ہے اس پر، تو بلکہ کھانا بھی تیار تھا اور کھانا کھلا دیا تو بھی کوئی عرض نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی محمد.